Conversații familiare de dincolo de mormânt. Revista spiritistă Jurnal de studii psihologice 1858. Mozart. Unul dintre abonații noștri ne-a comunicat următoarele două interviuri, care au avut loc cu spiritul Mozart. Nu știm unde și când au avut loc aceste interviuri, nu cunoaștem nici interogatorii, nici mediumul, așadar, suntem complet străini. În ciuda acestui fapt, vom observa concordanța perfectă care există între răspunsurile obținute și cele care au fost date de alte spirite asupra diferitelor puncte capitale ale doctrinei în circumstanțe complete diferite, fie nouă, fie altor persoane și pe care le-am raportat în fascicule noastre precedente și în Cartea Spiritelor. Atragem asupra acestei similitudini toată atenția cititorilor noștri, care vor trage concluzia pe care o judecă potrivită. Așadar, cei care încă ar mai putea crede răspunsurile la întrebările noastre că pot fi o reflectare a părerii noastre personale vor vedea aici dacă, cu această ocazie, putem exercita vreo influență. Felicităm persoanele care au avut aceste interviuri pentru maniera în care au fost puse întrebările. În ciuda anumitor greșeli care relevă lipsa de experiență a interlocutorilor, acestea sunt în general formulate cu ordine, claritate și precizie și nu se abată de la linia serioasă. Aceasta fiind o condiție esențială pentru obținerea unor bune comunicații. Spiritele elevate merg la oamenii serioși care vor să se lumineze cu bună credință, spiritele ușoare se amuză cu oameni frivoli. Primul interviu. 1. În numele lui Dumnezeu, spiritului Mozart, ești acolo răsp. Da. 2. De ce este Mozart și nu alt spirit răsp? M-a evocat pe mine? Atunci. Vineri. 3. Ce este un medium răsp? Agentul care unește spiritul meu cu al tău. 4. Care sunt modificările atât fiziologice cât și animice pe care le suferă mediumul când intră în acțiune intermediară răsp? Corpul nu simte nimic, doar spiritul tău parțial degajată de materie, este în comunicare cu al meu și mă unește cu tine. 5. Ce se întâmplă în el în acest moment răsp? Nimic pentru corp. Doar o parte din spiritul tău este atras către mine, fac mâna ta să acționeze prin puterea pe care spiritul meu o exercită asupra lui. 6. Deci, individul medium intră atunci în comunicare cu o individualitate spirituală diferită de a lui răsp. Desigur, și tu, fără să fii medium, ești în contact cu mine. 7. Care sunt elementele care contribuie la producerea acestui fenomen răsp? Atracția spiritelor pentru a instrui oameni, legile electricității fizice. 8. Care sunt condițiile indispensabile răsp? Este o facultate acordată de Dumnezeu. 9. Care este principiul determinant răsp? Nu pot spune. 10. Puteți să ne revelați legile răsp? Nu, nu, nu acum, mai târziu vei ști totul. 11. În ce termeni pozitivi am putea afirma formula sintetică a acestui fenomen minunat răsp? Legi necunoscute pe care nu le puteți înțelege. 12. Ar putea mediumul să se pună în contact cu sufletul unei persoane vii și în ce condiții răsp? Cu ușurință, dacă ființa vie doarme. 13. Ce înțelegi prin cuvântul suflet răsp? Scânteie divină. 14. Iar prin spirit răsp? Spiritul sau sufletul sunt același lucru. 15. Sufletul, ca și spiritul imortal conștientă de actul morții și conștientă de sine sau de eu imediată după moarte răsp. Sufletul nu știe nimic despre trecut și nu cunoaște viitorul decât după moartea corpului, apoi, vede viața sa trecută și ultimele sale probe, alege noua ispășire pentru o nouă viață și probele pe care le va trece. Totodată, nu trebuie să ne plângem de ceea ce suferim pe pământ și trebuie să le suportăm cu dârjenie. 16. Sufletul se găsește după moarte detașată de toate elementele, de toate legăturile pământești răsp, de orice element, nu, încă mai are un fluid care îi este propriu, pe care le extrage din atmosfera planetei sale și care reprezintă apariția ultimei sale încarnări, legăturile pământești nu mai însemnă nimic pentru el. 17. Știe el de unde vine și unde merge? A 15-a întrebare răspunde la acest lucru. 18. Nu ia nimic cu el de pe pământ? Nimic decât amintirea faptelor sale bune, regretul greșelilor sale și dorința de a merge într-o lume mai bună. 19. Cuprinde dintr-o privire retrospectivă întreaga sa viață trecută. Da, pentru a-i servi viața sale viitoare. 20. Întrevede obiectivul vieții pământești și semnificația, sensul acestei vieți, precum și importanța destinului care se împlinește aici, în raport cu viața viitoare. Da, înțelege nevoia de purificare pentru a ajunge la infinit, vrea să se purifice pentru a ajunge în lumile binecuvântate. Eu sunt fericit, însă, nu mă aflu încă în lumile în care mă pot bucura de vederea lui Dumnezeu. 21. Există în viața viitoare o ierarhie a spiritelor și care este legea? Da, este gradul de purificare care o marchează, bunătatea și virtuțile sunt titlurile de glorie. 22. Ca putere progresivă, este inteligența cea care determină marșul ascendent. Mai presus virtuțile, iubirea aproape lui mai presus de orice. 23. O ierarhie a spiritelor ar presupune una de rezidență, aceasta din urmă există și sub ce formă? Inteligența, har de la Dumnezeu, este întotdeauna recompensa virtuților, caritatea, iubirea aproape lui. Spiritele locuiesc pe diferite planete conform gradului lor de perfecțiune, se bucură acolo de o mai multă sau mai puțină fericire. 24. Ce se înțelege prin spirite superioare? Spiritele purificate. 25. Globul nostru terestru este primul printre aceste grade, e un punct de plecare sau provenim dintr-o regiune mai inferioară? Există două globuri înaintea Pământului, care sunt mai puțin perfecte. 26. Care este lumea în care locuiești? Ești fericit acolo? Jupiter. Mă bucur de un mare calm acolo, îi iubesc pe toți cei din jurul meu, nu avem ură. 27. Dacă vă amintiți de viața pământească, trebuie să vă amintiți de cuplul la, din Viena, i-ai revăzut pe amândoi după moartea ta, în ce lume și în ce condiții? Nu știu unde sunt, nu pot să-ți spun. Unul este mai fericit decât celălalt. De ce îmi vorbești de ei? 28. Poți, printr-un singur cuvânt, indicativ al unui fapt capital al vieții tale și pe care nu l-ai putut uita, să-mi furnizeze o dovadă sigură a acestei amintiri. Te rog să-mi spuneți acest cuvânt. Iubire, recunoștință. Al doilea interviu. Interlocutorul nu mai este același. După natura conversației, credem că e vorba de un muzician, fericit să discute cu un maestru. După diverse întrebări pe care credem că e inutil să le relatăm, Mozart a spus. 4. Să terminăm cu întrebărilor lui G. Voi conversa cu tine, îți voi spune ce înțelegem prin melodie în lumea noastră. De ce nu m-ai evocat mai repede? Ți-aș fi răspuns. 5. Ce este melodia? Pentru tine adesea este o amintire a vieții trecute, spiritul tău își amintește ce a văzut într-o lume mai bună. Pe planeta unde sunt, Jupiter, melodia este pretutindeni, în murmurul apei, în foșnetul frunzelor, în cântecul vântului, florile susură și cântă, totul emite sunetele sale melodioase. Fii bun, câștigă această planetă prin virtuțile tale, ai ales bine cântând lui Dumnezeu, muzica religioasă ajută la elevarea sufletului. Cât mi-aș dori să vă pot inspira dorința de a vedea această lume în care suntem atât de fericiți. Suntem plini de caritate, totul e frumos acolo, natura atât de admirabilă. Totul ne inspiră dorința de a fi cu Dumnezeu. Curaj, curaj! Să credeți în comunicarea mea spiritistă, eu sunt cel care sunt aici. Îmi face plăcere să vă pot spune ce noi experimentăm, fie ca eu să vă inspir suficientă iubire de bine pentru a vă face demn de această recompensă, care nu este nimic lângă altele la care aspir 6. Muzica noastră este aceeași pe alte planete răsp. Nu, nici o muzică nu vă poate oferi o idee despre muzica pe care o avem aici, este divină. O fericire. Fă în așa fel să meriți să te bucuri de astfel de armonii. Luptă. Curaj. Nu avem instrumente, coriști sunt plantele și păsările, gândul compune, iar ascultătorii se bucură fără auz material, fără ajutorul cuvintelor și aceasta la o distanță incomensurabilă. În lumile superioare, acest lucru este și mai sublim. 4. Cât durează viața unui spirit încarnat pe o altă planetă decât a noastră răsp, scurt în planetele inferioare, mai lungă în lume ca cea în care am fericirea de a fi, în medie, pe Jupiter, este de la 3 până la 500 de ani. 5. Există vreun avantaj în a reveni să trăiești pe pământ răsp? Nu. Dacă nu ești acolo într-o misiune, atunci avansăm. 6. Nu am fi mai fericiți să rămânem ca spirit răsp? Nu. Nu am fi staționari, cerem să reîncarnăm pentru a avansa către Dumnezeu. 7. Este prima dată când sunt pe pământ răsp? Nu. Dar nu pot să-ți vorbesc despre trecutul spiritului tău. 8. Voi putea să te văd în vis răsp. Dacă Dumnezeu permite, vă voi arăta locuința mea în vis și îți vei aminti. 9. Unde ești aici răsp? Între tine și fiica ta, vă văd pe amândoi, sunt cu forma în care eram când eram în viață. 10. Pot să te văd răsp? Da, crede și vei vedea. Dacă ați avea o mai mare credință, ni s-ar permite să vă spunem de ce, chiar profesia ta este o legătură între noi. 11. Cum ai intrat aici răsp? Spiritul traversează tot. 12. Ești încă departe de Dumnezeu răsp? Om, da. 13. Înțelege mai bine decât noi ce este eternitatea răsp? Da, da. Dar nu o puteți înțelege având un corporația. 14. Ce înțelegi prin univers, a avut un început și va avea un sfârșit răsp. Universul pentru tine este pământul. Nesăbuiți, universul nu a avut început și nu va avea sfârșit, considerați că este întreaga opera lui Dumnezeu, universul este infinit. 15. Ce ar trebui să fac pentru a mă calma răsp? Nu te înliniște atât de mult pentru corpul tău. Ai spiritul tulburat. Rezistă acestei tendințe. 16. Ce este această tulburare răsp? Frica ta de moarte. 17. Ce putem face pentru a nu ne teme răsp? Să crezem Dumnezeu, mai presus de toate? Să crezi că Dumnezeu nu ia un tată care este util familiei sale. 18. Cum să ajung la acest calm răsp? Prin voință. 19. De unde se extrag această voință răsp? Distrageți gândurile prin munca. 20. Ce ar trebui să fac pentru a-mi perfecționa talentul răsp? Mă poți evoca? Am obținut permisiunea de a te inspira. 21. Când voi lucra răsp? Sigur. Când vrei să lucrezi, voi fi uneori lângă tine. 22. Vei asculta opera mea? O lucrare muzicală a interogatorului răsp. Ești primul muzician care mă evocă, vin la tine cu plăcere și ascult operele tale. 23. Cum s-a făcut că nu te-au evocat răsp? Am fost evocat, dar nu de muzicieni. 24. De către cine răsp? De mai multe doamne și curioși, la Marsilia. 25. De ce Ave Maria mă emoționează până la lacrimi răsp? Spiritul tău se degajează și se alătură mie și celui al lui Poriolise, care a inspirat această operă, dar am uitat acea parte. 26. Cum ai putut uita muzica de tine compusă răsp? Cea pe care o am aici este atât de frumoasă. Cum să-ți aminteți de ceea ce era doar materie? 27. O vezi pe mama mea răsp? A reîncarnat pe pământ. 28. În ce corp răsp? Nu pot spune nimic. 29. Și tatăl meu răsp? Este eratic și ajută în bine, el o va face să progreseze pe mama ta, se vor reîncarna împreună și vor fi fericiți 30. Vine să mă vadă adesea, lui datorez acțiunile tale caritabile. 31. Mama mea a fost cea care a cerut să se reîncarneze Da, avea o mare dorință de a se eleva printr-o nouă probă și de a intra într-o nouă lume superioară Pământului. A făcut deja un pas imens în acest sens. 32. Ce vrei să spui cu aceasta? A rezistat tuturor tentațiilor. Viața sa pe pământ a fost sublimă în comparație cu trecutul său, care era cel al unui spirit inferior. De asemenea, s-a elevat cu câteva grade. 33. I-a ales, atunci, o probă peste forțele sale. Da, așa este. 34. Când visez că o văd, chiar o văd. Da, 35. Dacă el aș fi evocat pe Bicat în ziua în care i-a fost ridicată statuia, ar fi răspuns, a fost acolo. Era acolo și eu la fel. 36. De ce era și tu acolo? Cu alte câteva spirite care se bucură de bine și care se bucură să vadă că-i glorificați pe cei care au grijă de umanitatea suferindă. 37. Mulțumesc, Mozart, adio. Crede că sunt aici, sunt fericit, crede că sunt lumi deasupra ta, crede în Dumnezeu, evocă-mă mai des și în compania muzicienilor. Voi fi bucuros să te instruiesc și să contribui la îmbunătățirea ta și să te ajut să te înalți către Dumnezeu. Evocă-mă, adio, observația asupra desenului casei lui Mozart. Unul dintre abonații noștri ne-a scris următoarele apropo de desenul publicat de noi în ultimul nostru număr. Autorul articolului spune, pagina 231, cheia sol se repete frecvent acolo și, în mod ciudat, niciodată cheia fa, es, ar părea că ochii mediumului nu ar fi percepută toate detaliile bogatului desen pe care mâna lui l-a executat, pentru că un muzician ne asigură este ușor de recunoscut, dreaptă și răsturnată. Cheia fa în ornamentația bazei edificiului în mijlocul căreia se cufundă partea inferioară a arcului viorii, precum și în prelungirea acestei ornamentații, la stânca vârfului torbei. Același muzician mai susține că cheia du, o formă veche, apare și pe plăcile din jurul scării din dreapta. Remarcă, inserăm această observație cu mai multă plăcere, căci demonstrează în ce măsură gândirea mediumului a rămas străină de executarea desenului. Examinând de detaliile părților semnalate, putem recunoaște într-adevăr acolo cheile de fa și du cu care autorul și-a decorat desenul fără să bănuiască. Când îl vedem lucrând, se înțelege cu ușurință absența oricărei concepții premeditate și orice voință proprie, condusă de o forță ocultă. Mâna sa de creionului sau burinului, cea mai irregulară mișcare și cel mai contrară celor mai elementare precepte ale artei, desenând fără încetare cu o rapiditate incredibilă de la un capăt la altul al planșetei, fără întrerupere, pentru a reveni de 100 de ori în același punct, toate părțile sunt astfel începute și continuate în același timp, fără ca vreuna să fie finalizată înainte de a întreprinde alta. Aceasta are ca rezultat, la prima vedere, un tot incoerent pe care nu înțelegem scopul decât atunci când este terminat. Această abordare singulară nu este proprie doar Domnului Sardou. Am văzut toate mediumurile care desenează procedând în același mod. Cunoaștem o doamnă, pictor de merit și profesor de desen, care se bucură de această facultate. Când desenează ca medium, împotriva regulilor, operează, în ciuda ei, contra regulilor și printr-un procedeu pe care ar fi imposibil să-l urmeze atunci când lucrează sub propria inspirație și în starea sa normală. Elevii se ne-au spus că ar râde dacă i-ar învăța să deseneze precum spiritele. Allan Kardec, Tabane Bianca, tradus de Societatea Spiritistă Română.